Nationale Bank. De Volksbank is het. Met welk etenswaar is vandaag de seizoensaftrap? Pas. De mosselen. Het reisadvies van welke vakantieregio in Zuid-Europa wordt aangescherpt naar oranje? Algarve. Dat is de Algarve, inderdaad. Welke beroepsgroep ontving te veel loonsteun en moet gaan terugbetalen? Dierenarts. Ja, zeker. Dierenartsen. Hoe heet de groene truidrager die gisteren de massasprint won in de Tour? Cavendish. Mark Cavendish. Welk museum heeft een particuliere schenking van 10 miljoen gekregen? Pas. Prinsenhof. En welke toezichthouder hamert op het behoud van een goed betaalsysteem voor contant geld? De Consumentenbond. Nee, dat is de Nederlandse Bank, de DNB. Ja. Ging niet slecht, maar 9 vragen waren het helaas niet. Dus je komt op een score van 30. En die noteren we voor jou, Eli. Dankjewel voor het meespelen. Fijne dag nog. Fijne dag verder. Hier ook dank aan Wim Voormans, die er de hele uitzending was, en alle gasten die vandaag zijn aangeschoven. Wij gaan plaatsmaken voor Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Nu de politie meer bekend heeft gemaakt over de identiteit van de twee verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries, praat ik met de man die in diens voetsporen trad. Zelfde vak, zelfde passie, zelfde krant. Mick van Wely, de misdaadverslaggever van de Telegraaf, is mijn gast zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. Na het laatste nieuws, door opeens. Een Poolse man van 35 uit Maurik en een man van 21 uit Rotterdam zitten vast in verband met die aanslag op Peter R. de Vries. Een derde man die gisteren werd opgepakt is vrijgelaten en is geen verdachte meer. De twee die nu nog vastzitten werden opgepakt op de A4 bij de afrit Leidschendam. En ze worden vrijdag voorgeleid. Politie meldt ook dat er huiszoekingen zijn gedaan in Tiel, in Maurik en in Rotterdam. Daar zijn gegevensdragers zoals computers en telefoons in beslag genomen en ook munitie. De politie heeft een verdachte aangehouden voor het dodelijke ongeval met een vrachtwagen in Rotterdam, waarbij vanochtend een motoragent om het leven kwam. De chauffeur van de vrachtauto reed na dat ongeluk door. Onderzocht wordt nu of de aangehouden verdachte ook echt de chauffeur van die vrachtwagen is. Bij Utrecht heeft de politie op de A12 enkele tientallen tractoren van de weg gehaald. Die waren onderweg naar Den Haag om te demonstreren tegen het stikstofbeleid. Het zijn ze nog steeds onderweg naar Den Haag, maar dan wel via de binnenwegen. Er wordt ook gedemonstreerd vandaag door boeren in onder meer Arnhem, Assen, Zwolle en Den Bosch. Dorot, dankjewel. Jolanda, wat heb jij nog aan verkeersinformatie? Nog steeds de vertraging in Noord-Holland op de A7. Zaanstad richting Hoorn. Een telekraan met een kapotte band. Tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid 7 kilometer. Een half uur oponthoud. 2 rijstroken zijn er dicht. Ook 2 rijstroken dicht tot slot op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hij kent hem al 20 jaar, raakte bevriend, trad in zekere zin in zijn voetsporen. Zelfde vak, zelfde fascinatie, zelfde krant. Vaak dezelfde irritaties ook, maar ze zijn het niet altijd met elkaar eens. Sinds de aanslag gisteravond heeft hij zeggen en schrijven 1 uur geslapen, prees de politie voor de snelle aanhouding van de verdachte en maakte zich intussen verschrikkelijk druk over de wereld waarin we zijn beland. Haal alles uit de kast. Dit is te groot. Het moet ophouden. Bericht aan de politie via zijn Twitterlijn. Terwijl Peter R. de Vries volgens de laatste berichten nog altijd vecht voor zijn leven, praat ik het komende half uur met Mick van Wely. Samen met John van der Heuvel, het koningskoppel van de misdaadverslaggeving tegenwoordig bij De Telegraaf. Mick, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even dat laatste nieuws van de politie. Iets meer bekend over de identiteit van twee verdachten, een 35-jarige Pool en een 21-jarige Rotterdammer, en huiszoekingen in Tiel en Maurik. Wat maak jij daarvan? Nou, weet je, het is heel moeilijk om tegenwoordig conclusies te verbinden meteen aan de achtergrond van verdachten. Ze worden overal vandaan geplukt. Kennelijk is het zonder veel moeite mogelijk om jonge mensen te recruteren voor dit soort opdrachten. Alhoewel trouwens iemand in de 30 niet echt jong meer is. Maar je kunt er heel weinig van afleiden. Die moordcommando's komen vaak wel uit bijvoorbeeld Rotterdam of de Bijlmer of Almere. Maar ook van andere plekken. Dus eigenlijk is daar niks zinnigs over te zeggen nog. Ook niet dat er huiszoekingen zouden zijn gedaan in Tiel en Maurik, Gelderland. Ja, ook moeilijk. Kijk, Tiel en Maurik zijn twee namen die voorkwamen in het onderzoek naar 26 Koper naar een soort liquidatieclub van Ridouan Taghi in het verleden. Dat is het eerste wat me opviel. Ook daar had je de combinatie van Tiel en Maurik, waar auto's waren ondergebracht, vluchtwagens en ook een verdachte wonen. Maar verder kun je daar eigenlijk niks zinnigs over zeggen. Heb jij nog laatste nieuws? Nee, ik heb geen laatste nieuws. Ik heb toevallig beelden gezien uit de straat waar de aanslag plaatsvond. En wat mij opviel is dat je ziet iemand rustig opstaan van een terrasstoel en achter Peter aanlopen. En kort daarna ook zo'n stadstoezichtwagentje. Dus ik heb het idee dat daar echt wel mensen bovenop hebben gestaan. En dat viel mij wel op. En je hoorde ook duidelijk de 6 schoten toen Peter R. de Vries werd neergeschoten. Maar daar moet een wagentje echt pal achter hebben gereden. Van stadstoezicht? Van stadstoezicht, zo'n parkeerdingetje. Ja. Ja. 6 schoten, zei je. Geen 5? Ik heb 6 schoten gehoord. 5 achter elkaar en daarna even een korte pauze en nog een 6e. Mick, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Jij had het over een klunzige kamikaze-actie. Ja, want ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat er mensen zijn die überhaupt dit doen natuurlijk. Maar op het moment dat je op zo'n plek in de stad een liquidatie uitvoert, het stikte van de camera's. Camera's worden live uitgelezen. Er zijn overal getuigen. De politie kan heel snel achterhalen naar de eerste meldingen. Het is ergens geschoten. Ze kijken die camerabeelden. Ze kunnen iemand volgen. Je kunt iemand letterlijk de stad uitvolgen. Zien waar hij overstapt in de vluchtwagen. Dat kan. Hè, dat zag je bijvoorbeeld ook bij de overval op het geldtransport. Een paar maanden geleden. Toen eindigde in die achtervolging en schietpartij in Broek en Waterland. Dat de politie in staat is om razendsnel op basis van helikopters en camerabeelden een verdachte te achterhalen. En dat is dus nu ook gebeurd. En ik noem dat een totale kamikaze-actie. Ja, wat zegt dat over de professionaliteit van dit tweetal? Ook moeilijk te zeggen. Kijk, aan de ene kant, Peter wilde geen beveiliging en liep dan altijd na RTL Boulevard door de straat naar de parkeergarage, waarin de plekken waren gereserveerd voor zijn auto en auto's van de mensen die daar bij Boulevard werken. Ik denk dat dat ze van tevoren hem hebben geobserveerd en wisten dat hij daar langs liep. En in dat opzicht was hij een verschrikkelijk kwetsbare, makkelijke prooi. Dus dat is voorbereid. Ik bedoel, daar zit iemand met een wapen te wachten tot hij voorbij komt. En al dan niet in samenspel met andere personen. Het is in ieder geval voorbereid. Maar of het nou heel professioneel is. Ja, er is bijvoorbeeld geen vluchtwagen in brand gestoken, voor zover bekend. Nogmaals, zoals ik zeg, je weet als je zoiets doet daar, dat er overal camera's hangen. Dus het is een beetje typisch. Je zag het ook bij de aanslag op de broer van de kroongetuigen. Dat was notabene een man zonder enige vermomming op zijn hoofd. Ook een complete kamikaze-actie. Stond meteen vast op beeld en kon ook relatief makkelijk worden opgepakt. Dit zijn hele rare situaties. Zijn dat ook indicaties dat je het dan in dezelfde hoek moet zoeken? Nee, ik vind dat ook moeilijk. Tuurlijk, iedereen vraagt zich af, goh, waar komt het nou vandaan? En ik hoor ook overal de scenario's. Was het Holleder? Komt het uit de hoek van Tachi? Omdat hij natuurlijk vertrouwenspersoon was van de kroongetuigen. Daar is echt niks zinnigs over te zeggen. En ik vind dat echt heel moeilijk. Kijk, Peter heeft in het verleden ook wel eens met andere personen hooglopende ruzies gehad. En hij heeft ooit een keer een onthullende serie gemaakt of een programma gemaakt over een wapenhandelaar. Daar is hij ook over geïnformeerd door de politie dat hij gevaar liep. Dus het verhaal kan uit alle kanten komen. Ik geloof niet dat dit een van de eenmansactie is van iemand die een keer boos was. Ik denk dat hier wel echt zware georganiseerde misdaad achter zit. Maar in welke hoek je het moet zoeken, dat is echt nog speculeren. Jij deed de oproep aan de politie. Haal alles uit de kast. Sky is the limit. Dit is te groot. Het moet ophouden. Ja. Nou ja, de laatste tijd zag je ook wel weer in de rechtszaal dat er dan wordt gezegd, hè, ook bij de moord op Dirk Wiersum is dat besproken, ook met de observatieactie van de advocaat in Dubai in het proces Marengo. Justitie zoekt wel heel erg de grens op en gaat dan, zoekt echt de grens op. Ik denk dat nodig is. Ik denk dat criminelen. Dit gaat zo ver. Hè, de moord op de boer van de kroongetuigen, de moord op Dirk Wiersum. Nu dit. Dit gaat zo ver. Daar moet je de grenzen op zoeken. En wat mij betreft mag je echt heel ver daarin gaan. En is bijna alles geoorloofd. Dit moet gewoon stoppen. Dit gaat echt te ver. Hier is het algemeen belang te groot. Het is een gevaar voor de rechtsstaat. Los van de persoonlijke levens. Dit gaat echt heel ver. En dat gebeurt ook. Hier wordt alles uit de kast getrokken. De minister-president zei gisteravond in een korte verklaring... dit is een aanslag op de vrije journalistiek. Zie jij dat ook zo? Nou, wat ik zei, je kunt daar pas iets zinnigs over zeggen... op het moment dat je iets meer weet over het motief. Peter was journalist, zoals we natuurlijk allemaal weten, misdaadsjournalist. Daarnaast was hij vertrouwenspersoon van de kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. En we hebben gezien in het verleden dat dat niet zonder gevaar is. Hè. Het is een onderschept bericht waarin Taghi zegt dat iedereen gaat slapen. Daarmee bedoelt hij dat hij iedereen afmaakt. Nou, de broer van de kroongetuige is vermoord. Later is Dirk Wiersum vermoord. Ik ben altijd van overtuigd geweest... iedereen die ook maar iets te maken heeft met de kroongetuigen... is een potentieel doelwit. En dat gaat niet alleen om familie. Het gaat om de advocaten. Het gaat desnoods om iemand die wat aflevert bij huis. Het gaat bij deze groeperingen om het afgeven van een signaal. En wat iemands rol ook is bij het geheel... de boodschap is wel duidelijk. En je moet even terug naar je vraag, Sven, sorry. Nou, de vraag is of jij het ook zag als een aanslag op de vrije journalistiek. Ja. En eigenlijk zeg je met zoveel woorden, het is te vroeg om dat te kunnen constateren. Het is te vroeg, want is het vanwege zijn journalistieke werkzaamheden... of is het vanwege het bijstaan van de kroongetuigen als vertrouwenspersoon? Ja. Dat weten we nog niet. En ik moet je ook eerlijk zeggen, voor mij is het in eerste instantie vooral... en dat is het allerbelangrijkste, pas veel en veel later komt het van wie en hoe en wat. Er is een aanslag gepleegd op iemand die gewoon zijn werk uitoefent. Een zeer gerespecteerd persoon. Het is schokkend, gewoon afgemaakt in het openbaar. Ik vind het verschrikkelijk voor zijn familie, iedereen om hem heen. En dan heel veel verder later komt dan van ja, wie heeft het gedaan en wat is het motief geweest? Nou ja, je zegt afgemaakt in het openbaar. Volgens de laatste berichten vecht hij nog altijd voor zijn leven. Weet jij meer? Nee, sorry, ik zeg afgemaakt in het openbaar. Ik bedoel uiteraard neer wordt geschoten in het openbaar. Ja. Weet je hoe het met hem gaat eigenlijk? Heb je contact met de familie? Ik heb geen contact rechtstreeks met de familie. Wel, mensen zijn directe omgeving. En wat ik hoor is dat het... hij vecht voor zijn leven. En dat is eigenlijk het nog steeds wat gisteravond is gezegd. En dat geldt nog steeds. Dat geldt nog steeds. Je zei net, hij was natuurlijk ook de vertrouwenspersoon van de kroongetuige. En jij haalt eerder al aan dat alles en iedereen die betrokken is bij die zaak onder een vergrootglas ligt. In elk geval van de mensen die de opsporingsautoriteiten onderzoeken en voor de rechter brengen. Mm-hmm. Zou het dan in de lijn der verwachting liggen dat de criminele inlichtingendiensten, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, de politie, het Openbaar Ministerie ook een dreigingsbeeld had geschapen van de situatie rondom Peter R. de Vries? Ja, daar ben ik van overtuigd. En natuurlijk, de advocaten van het advocatenduo dat de kroongetuige bijstaat, daar gelden ook zware beveiligingsmaatregelen. Alleen voor zover ik weet, is Peter altijd iemand geweest die zei: ik heb geen zin in beveiliging. Ik sprak hem daar ook wel eens over. En Peter zei dan: van ja, dan plaatsen ze een politiewagen bij je deur. En dan is dat een maand, staat het daar. En dan op een gegeven moment wordt een beslissing genomen dat het gevaar over is. En dan zeg ik altijd van, oh ja, wacht even. Dus maandagavond was er nog gevaar, maar dinsdag in één keer niet meer. Dat vond hij altijd raar. Mm. Hij had gewoon geen trek in beveiligingstoestanden en koos daar bewust voor. Ja, maar dat is zijn kant van het verhaal. Natuurlijk is er een dreigingsanalyse gemaakt, maar daar krijgen wij niks over te horen. Dat is ultra geheim. En natuurlijk, het is wel goed om vast te stellen dat als er dreigingsanalyses worden gemaakt, of de autoriteiten dit soort verdachten die nu zijn opgepakt in het vizier hadden moeten hebben, en of de opsporingsautoriteiten daar hebben gefaald. Dat zal moeten blijken, maar ik kan je wel zeggen dat het... je kunt onmogelijk iedereen en alles in de gaten houden. Tegenwoordig kun je met grootste gemak telefoons in de baaiers naar binnen smokkelen. En er zijn voorbeelden geweest, ook bij de aanslagen op de Telegraaf, dat mensen in staat zijn om met naar binnen gesmokkelde telefoons commando's te geven, opdrachten te geven. Het is ongelooflijk dat dat kan, maar het kan nog steeds met het grootste gemak. Ik denk zelfs niet dat een EBI helemaal waterdicht is. Je hebt altijd nog menselijk contact. Dus kijk, uiteindelijk zal moeten blijken of er ergens toch een signaal is geweest of niet. Bij Dirk Wiersen bleek achteraf ook dat hij talloze keren was geobserveerd. Daar is ook niks zinnig over te zeggen, Sven. Kijk, later zal blijken of er misschien door onderschepte PGP-berichten dat er toch ergens een signaal was. Maar je kunt het relatief, als je het in een klein clubje houdt, kun je het relatief stil doen zonder dat iemand er ook maar iets van af weet. De zoon van Peter R., Royce de Vries, heeft zojuist een tweet de wereld ingestuurd. Ik citeer hem. Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden. De familie. Mooi. Hebben ze hard nodig. Hoe dicht stond jij bij hem? Ik leerde Peter kennen. Overigens. Ja, ik leerde Peter. Ja, het is voor mij ook nog heel raar. Ik leerde Peter kennen. Ik kom oorspronkelijk uit Groningen. Ik werkte voor het Dagblad van het Noorden. En ik was bezig met een seriemoordenaar, Willem van Eyck. Die had twee vrouwen vermoord. Ze heeft toen 18 jaar op TBS gehad en is toen vrijgekomen. En ging opnieuw moorden. En Peter de Vries zocht contact met mij en gaf mij een tip. En vertelde van, goh, ik weet wie de verdacht is en ken zijn levensverhaal. En hij deelde die informatie. En ik vond het geweldig dat zo'n bekend persoon als Peter bereid was om informatie met mij te delen. En eigenlijk vanaf toen hebben wij heel regelmatig contact gehad. Informatie uitgewisseld. Als hij vroeg mij hulp wel eens in. Dat is even, goh, ik ben bezig met een programma en ik heb al wat behoefte aan wat aandacht voor de uitzending, dan deed ik dat. En uiteindelijk is dat steeds intenser geworden. We gingen regelmatig met elkaar uit eten. Flinke discussies ook. Ik heb ook een jaar geleden, toen hij besloot om vertrouwenspersoon te worden van de kroongetuigen, een mail gestuurd uit de grond van mijn hart, waarin ik mijn zorg heb geuit over het feit dat hij dat ging doen. En vanwege het gevaar ook. En ook omdat ik vond dat je moet uitkijken als journalist, dat je een rol gaat spelen in het strafproces. Daar hebben we ook gezonde discussies over gevoerd. Stevige botsingen over gehad. Maar ook uiteindelijk goede gesprekken over gevoerd. Ik heb altijd een prima bandschap met Peter. Ja. Terug naar het bredere verhaal hierachter. Namelijk aan de hand van jouw uitspraak. Dit moet stoppen, dit moet ophouden. De vraag is, hoe dan? Ja, daar heb ik het antwoord ook niet op. Ik denk dat het nu heel belangrijk is dat je, kijk, het is natuurlijk te hopen dat deze verdachten, als die daadwerkelijk betrokken zijn geweest bij de aanslag, dat ze gaan praten. Meestal beroepen dit soort verdachten zich meteen op hun zwijgrecht. Het kan ook zijn dat er uiteindelijk een advocaat op komt die ook iemand bijstaat, een topcrimineel, die zorgt dat die verdachte ook gewoon niet gaat praten. De controle op informatie. Misschien dat zo'n verdachte ook wel bang is om te praten, omdat informatie die hij uiteindelijk prijsgeeft bij de politie terechtkomt bij mogelijke opdrachtgevers. Dus het kan ook nog eens een keer zo zijn dat degene die wordt opgepakt helemaal niet weet wie zijn opdrachtgevers zijn. Dat hij een briefje krijgt, dat kan echt. Een briefje krijgt met de naam en de tijdstip en jij voert die opdracht uit en dat is het. Dus het valt nog te bezien hoe ver je komt op het moment dat je de uitvoerders oppakt. En ik hoop natuurlijk dat ze wel gaan praten en dat iemand aan hun verstand kan peuteren. Dat het beter is om gewoon te gaan praten. En dat misschien nog wat strafkorting kan opleveren. Want je gaat gewoon voor de bel met bewijs en alles. Dus ik hoop dat politie en justitie kunnen uitvogelen wie hier achter zit. En dan zullen de zwaarst mogelijke maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt. Maar nogmaals, kijk, we weten niet uit welke hoek het komt. Maar het is in ieder geval belangrijk om te weten, om te proberen te achterhalen uit welke hoek het komt. Ja, ik trof gisteren Joop van Riessen, oud-politiecommissaris, te Amsterdam in Op1. En die zei, er zal een volgende komen. Je kunt niet permanent iedereen beveiligen. Dit is nu eenmaal de wereld waarin wij terecht zijn gekomen. Er zal een volgende komen. Wat betekent dit voor jouw werk en jouw veiligheid? Nou, allereerst heeft hij volkomen gelijk. Ik heb me in de afgelopen jaren meermalen gestoord aan het feit dat er soms ook wel eens politici of Kamerleden of ook wel eens zelfs iemand van justitie zei van we zijn in een nieuwe fase beland. Nee, dit is al veel langer. Er werd een hoofd op een stoep aangetroffen volgens de moord op broer van kroongetuigen, de zoon van een volstrekt onschuldige, of een rechterszoon zelfs in Marokko. En Dirk Wiersum. Dus dit is al heel lang gaande. En hier stopt het ook niet bij, daar ben ik van overtuigd. Wat betekent het voor ons? En nogmaals, ja, we weten niet of het nou tegen een journalist was gericht of tegen hem als vertrouwenspersoon. Maar ja, dit betekent voor ons dat het laat zien dat het werk levensgevaarlijk is. Maar wat betekent het voor jou persoonlijk? Ja, dat vind ik moeilijk om uit te leggen. Dan heb je het over... Kijk, allereerst is de impact enorm groot geweest. Ik kan het nog steeds niet bevatten. Ik vind het heel moeilijk om erover te praten. Op het moment dat je een verhaal erover schrijft, dan denk je, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ik schrijf gewoon het verhaal dat mijn collega, de aanslag gepleegd is op mijn collega. Maar wat betekent het voor mij persoonlijk? Kijk, ik heb altijd... Ik ben altijd zo geweest van niets intimideert mij. Ik ga altijd door met mijn werk. Dus het zal persoonlijk op mij geen enkele invloed hebben qua werk. Ik blijf schrijven. Het motiveert alleen maar des te meer. Ook naar de aanslag op de Telegraaf hebben we gezegd, we zwijgen nooit. Dat zal ook nu niet gebeuren. En verder heeft het wel als gevolg dat je toch alert, extra alert moet zijn. En is het nogmaals dat het laat zien dat het... Dat er mensen zijn die tot alles in staat zijn en die het vak heel gevaarlijk maken. Nou, memoreerde jij al dat Peter R. Niet beveiligd wilde worden? Hoe zit het met jouw beveiliging? Ik ga er helemaal niks over zeggen. Ik snap de vraag, maar alles wat ik daarover zeg... Bij mij zijn er maatregelen getroffen na de aanslag op de Telegraaf. En er gelden nog steeds maatregelen. In welke mate kan ik niks over zeggen? Mag ik ook niet en wil ik ook niet. Dat is helder. In ieder geval kan ik zo zeggen dat, nogmaals, dat... Kijk, dat vind ik ook het zinloze van deze daad. Er verandert niets. Er verandert niets. Stel je voor dat uit de hoek komt van die Marengo-club. De moord op Dirk Wiersum heeft niks veranderd in de zin van het proces gaat gewoon door. Moord op broer van een kroongetuige heeft niks veranderd. Hier ook. Journalisten zullen niet stoppen. Het proces gaat gewoon door. Het is zinloos. Totaal zinloos. En dat maakt me zo kwaad. Het gaat nergens over. En een van de nitwit, een halve zol, heeft een opdracht uitgevoerd. Weet misschien niet eens wie het is. En het verandert niks. Er is gewoon iemand naar de knoppen... in ieder geval aanslag gepleegd op hem. En het gaat nergens over. Het is zo zinloos. Dat maakt me zo kwaad. Ik las ter voorbereiding ook van deze uitzending nog een onlangs afgegeven interview door Peter R. Zelf aan Vrij Nederland, waarin hij zich nogal opwond over, laten we zeggen, het werkethos bij de politie. Waarin hij zei, iedereen werkt daar in deeltijd, mensen worden niet snel genoeg geholpen als ze aangifte doen, er is te weinig continuïteit. Nou is natuurlijk, laten we zeggen, zijn de opsporingsautoriteiten wel vaker met negatieve rapporten in het nieuws geweest de laatste tijd. Heb jij vertrouwen dat dit nou een goed functionerend overheidsapparaat is, dat die zware georganiseerde misdaad adequaat te lijf kan? Nou, de georganiseerde misdaad is in de afgelopen 10 jaar verschrikkelijk onderschat. En tot de vangst, zeg maar, van Tachi was het 4-0 voor de onderwereld. Kopstuk in het buitenland, steeds meer coke naar Nederland. Zelfs, kom op, er zijn Mexicanen die Crystal Meth Labs opzetten en Colombianen hebben zich hier gevestigd om hier niet alleen meer de coke op de boten door Zuid-Amerika, maar hier zelfs te ontvangen en te distribueren. We hebben de georganiseerde misdaad volledig onderschat. De manier waarop nog steeds wordt omgegaan met kroongetuigen, informanten, is echt verschrikkelijk. Daar valt echt nog een hele hoop te leren. Ik vind ook, als je nu kijkt naar de formatie, dat veiligheid bijna geen issue is. Hoeveel waarschuwingen zijn er nog nodig? We zitten in zo'n diep moeras als het gaat om corruptie, ondermijning. Dat, net zoals ik eerder zei, het is niet een nieuwe fase. We zitten hier al heel lang op, maar niemand lijkt echt wakker te worden. Wat zou er moeten gebeuren dan? Fors investeren in de politie. Toch meer geld, ook vooral in de wijken, voorkomen. Ik denk dat een van de grootste uitdagingen is dat je... Dit soort soldaten, zoals ze worden genoemd. Hè, jongens die worden gerecruiteerd voor dit soort opdrachten. Vaak hele jonge jongens met een zwaar beperkt EQ, gebrek aan empathie.